ходиш като мен. Не си виновен ти, ти така си си роден. Знам, няма как ти да бъдеш като мен. Аз роден съм победител, ти роден си победен. Знам, няма как ти да бъдеш като мен. Не си виновен ти, ти така си си роден. Знам, няма как ти да бъдеш като мен. Аз роден съм победител, ти роден си победен. На светлини години си от мен. Къде си съвсем не? Надиша ли плячката и стърва спирачката? На кантара тегля пачките ти, брой ми крачките. И да бягаш през теб минавам напред и крача в була, мача, крача. Яш, аз съм готвача. Ти ли си играча, дали после да не боли? Знам края на мача, жива разплача. Чакай да обобщим накратко, шматко. Аз съм self-made, бе батко. До кога ще те уча, сам намери си ключа. При жена ти съм като приключа, ще остая ключа. Знам, няма как ти да бъдеш като мен. Не си виновен ти, ти така си си роден. Знам, няма как ти да бъдеш като мен. Аз роден съм победител, ти роден си победен. Знам, няма как ти да бъдеш като мен. Не си виновен ти, ти така си си роден. Знам, няма как ти да бъдеш като мен. Аз роден съм победител, ти роден си победен. Аз съм победител, а ти си просто зрител. Върху такива като те празня целият дълнител. Не си виновен, че да мислиш, не си способен. Особен, с номер редовен. Успокой се, отпусни се, ко се стягаш. Потопи се, дише, много чувства влагаш. Пак твоя милост мрази, типично. Кажи му да се пази, нищо лично. Принуден да съм лош, трябва да спрат. Събуден посред нощ, искам да умрат. И ще е така, докато не разберат, че където ядат, не трябва да се ръд. Знам, няма как ти да бъдеш като мен. Не си виновен ти, ти така си си роден. Знам, няма как ти да бъдеш като мен. Аз роден съм победител, ти роден си победен. Знам, няма как ти да бъдеш като мен. Не си виновен ти, ти така си си роден. Знам, няма как ти да бъдеш като мен. Аз роден съм победител, ти роден си победен. Па-па, има на каската е тука ся. Поздрави за рапъра, ти си рапър, аз съм рап. Ти не си от моя свят. Има да издееш още 200 фурни хляб. Аз не сипвам, аз да съсипвам, аз да разсипвам. Разривавам говню само с думи. С пет песни ви страх на всичките албуми. И коза, някакъв проблем ли има тука? Просто има проблем. Ставай са махай, с ръками махай. Кой съм аз ми, кой си ти? То се вижда, то личи. Урока фри въди пиши, как говорим ти мълчи. Топки на брадата ти и още две в ръката ти. Знам, няма как ти да бъдеш като мен. Не си виновен ти, ти така си си роден. Знам, няма как ти да бъдеш като мен. Аз роден съм победител, ти роден си победен. Знам, няма как ти да бъдеш като мен. Не си виновен ти, ти така си си роден. Знам, няма как ти да бъдеш като мен. Аз роден съм победител, ти роден си победен. Знам, няма как ти да бъдеш като мен. Не си виновен ти, ти така си си роден. Знам, няма как ти да бъдеш като мен. Аз роден съм победител, ти роден си победен. Знам, няма как ти да бъдеш като мен. Не си виновен ти, ти така си си роден. Знам, няма как ти да бъдеш като мен. Аз роден съм победител, ти роден си победен. И ако сме били груби, това е, защото в рапа има много туди. Много, много, много, много. Киркенес. От небесата на земята слез. Киркенес. Киркенес. Долу слез. Дъното сваля. Пожелавам и ти топки две от сърце. Поздрави от всички, обичаме те. Свиква е по-добре. Тук ще има сърдити. Това стана грубо. Да не го мисля, да е, то не е за тях, то това е друго. То стана чудо. Чудо, чудо, чудо! Чудо! Чудеса. Чудо не е ми, чудесия. На чудесата. Чудо! Чудо. Чудо, ду, ду, ду. Ду, ду. Чудно чудинка, чудна работа. А, баджоро, кошка, ще това добри ли? Не, не, ма не, това няма го записваме. Чудо!